Ja, en dus loop ik weg hier. Naar mijn huis. Want hier gaat het op deze manier natuurlijk nog een tijdje verder. En ondertussen zijn er ook gewoon andere dingen aan de hand. En hoef ik nu mijn OV-chipkaart niet weg te gooien. En kunnen we nu gewoon lekker naar een feestje op de binnenpret of zo? Oh, niet aan de bal. Ik heb veel te lange touwtjes. Hoop geld. Hoop geld, dat is toch weer een rare opmerking. Nou, ik loop nu tussen allemaal smerisauto's door en zo. Later spandoeken. Nou ja, ik ga niet met een spandoek sjouwen nog. Daar heb ik geen zin in. Dan komt deze uitzending een beetje aan zijn einde. Want er is nog meer te doen. En dat is ook allemaal hartstikke leuk. Want er is op de binnenpret is er een feestje. Want de binnenpret bestaat 40 jaar. En die hebben sowieso elk jaar feest. Dus fijne avond. Ook feest. Ja, fijne avond. Dag meneer. En daarnaast is er ook nog... het Paint and Beer Festival op het Groene Veld. Dat is ook in hoge mate aan te raden. Dat is ook een jaarlijks ding, denk ik, of zo. En dat is met heel veel straatkunst en heel veel bier en heel veel soorten frikkens. Frikkens hebben weer een nieuwe base seizoen gemaakt. En klaar. Dus dat allemaal ook nog vandaag.